laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych, jutro Dzień Zaduszny. W tym czasie Polacy odwiedzają groby swoich bliskich. Trwają też kwesty na pomoc w renowacji zabytkowych nagrobków albo na pomoc hospicjom, jak w Gdyni, Rumi i Kosakowie na Pomorzu. Kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb pilnuje dzisiaj porządku na polskich drogach. W Dniu Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają groby swoich bliskich. Na znak pamięci o zmarłych zapalają znicze i składają kwiaty. 1 listopada Kościół katolicki czci wszystkich świętych niekanonizowanych, mówi ksiądz Andrzej Kufilikowski. To uroczystość upamiętniająca chrześcijan, którzy osiągnęli zbawienie i zmartwychwstali do życia wiecznego. 1 listopada to wszyscy święci anonimowi, niekanonizowani, ale którzy swoje życie oddali w Bogu w posłuszeństwie, bo świętość to normalność. Kiedyś mały Kazio był w Bazylice Mariackiej w Krakowie, przyglądał się witrażom, a potem pani na lekcji religii mówi: dzieci, kto to jest święty? A Kazio: święty to taki, przez którego świeci słońce, bo tak widział na witrażach. Jutro Kościół obchodzi wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli tak zwany Dzień Zaduszny. Kilkuset wolontariuszy kwestuje na cmentarzach w Gdyni, Rumie i Kosakowie na Pomorzu. Tradycyjnie zbiórka prowadzona jest na rzecz gdyńskiego hospicjum świętego Wawrzyńca. Ubranych w specjalne żółte koszulki wolontariuszy spotkać można na cmentarzach jeszcze jutro do 18:00. Wspieramy hospicjum? Wspieramy jak najbardziej, toż tradycyjnie. Nawet jak syn przyjeżdża z daleka, to też przychodzi i mówi, to jest tradycja, którą trzeba podtrzymywać. Dzień dobry, wspieramy na gdyńskie hospicjum. My do każdej puszki wkładamy. Po drodze, jak kogoś spotykamy, to wrzucamy. Stoimy tutaj jakieś 15 minut. Już coś dźwięczy, chociaż musimy przyznać, że dużo więcej zebraliśmy papierków. Zawsze 1 listopada wrzucam pieniążki do skrzynki, ponieważ zdaję sobie sprawę, jak bardzo potrzebne są. Przy każdej okazji, bo to nie tylko na wszystkich świętych. Żonkilki jeszcze są i różne inne okazje, to się wspiera. A zebrane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie hospicjum. Trwa policyjna akcja na drogach w związku z Dniem Wszystkich Świętych. Od soboty kilka tysięcy policjantów wspieranych przez funkcjonariuszy innych służb pilnuje porządku na polskich trasach. Policjanci kontrolują stan techniczny samochodów oraz trzeźwość kierowców. W sprawdzaniu natężenia ruchu policji pomagają także drony. Aspirant sztabowy Tomasz Grzybacz. Z góry widać zdecydowanie lepiej, więc jesteśmy w stanie szybko reagować na wszelakie utrudnienia w ruchu. Automatycznie wysyłamy w rejon takich utrudnień załogi, które rozładowują ruch. Wzmożone patrole i kontrole potrwają do niedzieli. Rok temu w okresie od 28 października do 2 listopada na drogach zginęło 31 osób, a 373 zostały ranne. Policja zatrzymała 1906 kierowców w stanie nietrzeźwym. Teraz według policyjnych statystyk od piątku w wypadkach zginęło 18 osób. Zatrzymanych zostało 834 nietrzeźwych kierowców. Czechy przedłużyły wyrywkowe kontrole na granicy ze Słowacją. Na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych rząd Petra Fiali zdecydował, że będą one obowiązywały co najmniej do 22 listopada. Czechy wprowadziły kontrolę na granicy ze Słowacją 4 października w koordynacji z Polską. Minister spraw wewnętrznych Witra Kuszan napisał w mediach społecznościowych, że dopóki nie będzie funkcjonowała skuteczna ochrona zewnętrznych granic Unii Europejskiej, problem nielegalnej migracji będzie trzeba rozwiązywać na granicach wewnętrznych. Kontrole na granicy czesko-słowackiej obowiązywały również przed rokiem w związku z gwałtownym wzrostem nielegalnej migracji. Premier Petr Fiala powiedział, że obecnie sytuacja wygląda lepiej, a liczba zatrzymanych migrantów spadła w porównaniu z rokiem poprzednim o 80%. Podejmowane działania przynoszą efekt. Cieszy mnie, że odnosimy też sukcesy w ujawnianiu przemytników nielegalnych migrantów. Jest to ważne dla zablokowania tras, którymi handlarze ludzkim nieszczęściem przewożą tych ludzi do Europy. Zauważył czeski premier. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Szef czeskiego rządu nazwał prowadzenie kontroli na granicach wewnętrznych Unii gaszeniem pożaru. Powtórzył, że nielegalna migracja wymaga europejskiego rozwiązania, które wzmocniłoby ochronę granic zewnętrznych, usprawniło współpracę z państwami trzecimi i przyspieszyło proces wydalania migrantów z kraju. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Magnes. Bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3. Dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 10 minut po godzinie 20. Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz. Dobry wieczór Państwu. W tonacji trójki. Every night you come and find me. Must you always come and remind me that my gal has gone? Every evening, can't you see I'm deep in your power, baby? Every minute seems like an hour since my gal is gone. Shadows fall on the wall. That's the time I miss you most of all. Even though I try, how can I go on, girl? Take me evening. Let me sleep till great dawn is breaking. And you know what? I don't care if I don't awaken. No. Since my gal is gone. You too, Harry. All right now. Since my gal is gone. Shadows fall, sit now on the wall. That's the time I miss her more. Even though I try, how can I go on? Well, take me evening. Let me sleep till the great dawn is breaking, yeah. Me too. I don't care if I don't awaken. Since my girl is gone, I know how you feel. Since my girl is gone, since my girl. Tony Bennett i Ray Charles w bardzo wieczornej kompozycji Evening. Znakomity duet niestety już nieobecnych muzyków, chociaż takie nagrania sprawiają, że możemy się poczuć tak, jakby byli tuż obok nas. Taka to magia muzyki. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj to głównie muzyka tych nieobecnych będzie towarzyszyła nam w dzisiejszej tonacji. Chociaż czeka nas także sporo dźwięków, które trochę się poza te ramy wymykają. Ja oczywiście czekam na Państwa wiadomości, właściwie na każdą obecność, nawet tę cichą. I jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na miłe słowo i na Państwa wieczorne przemyślenia. Można się także meldować na Facebooku, do grona słuchających dołączył już na przykład pan Rafał, pan Paweł, Nikifor, pan Krzysztof. Dobry wieczór. Jane Birkin to jest kolejna wielka nieobecna, której muzyka wybrzmi na trójkowej antenie. Ikona mody, postać zdecydowanie nietuzinkowa i przy okazji świetna wokalistka. Harvest Moon. Hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go dancing in the light. We know where the music's playing. Let's go out and feel the night. Because I'm still in love with you, I want to see you dance again. Because I'm still in nie kazał mi Na drugim brzegu tęczy, to jest tytuł albumu, z którego pochodzi ten utwór, a to oczywiście Wołanie przez Dunajec. Śpiewa niezapomniana Mira Kubasińska, za muzykę odpowiada Tadeusz Nalepa, a za tekst Marek Gaszyński, autor bardzo wielu tekstów polskich piosenek. Człowiek, bez którego właściwie nie byłoby takich kompozycji jak Sen o Warszawie czy Nie zadzieraj nosa, ale to jest także dziennikarz muzyczny, to był dziennikarz muzyczny związany z Polskim Radiem i z Radiową Trójką i właściwie kto wie, jakie byłyby początki tej stacji, gdyby nie jego obecność. Marek Gaszyński odszedł na początku tego roku, pozostawiając po sobie wiele niezapomnianych kompozycji. Ale muzyka Breakoutu to jednak przede wszystkim piosenki autorstwa Bogdana Lebla. Pozwolę więc sobie na jeszcze jeden utwór. Tym razem usłyszymy jednak męski głos Tadeusza Nalepy. Gdybym był wichrem. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona fal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Ramiona fal bym otworzył i ty byś się rzuciła w nie. Thank you.

begins slowly up the rock slide. One thing always seems apparent: if the climb becomes too much, I can always turn around. And the stomping on the ground begins slowly up the rock slide. One thing always seems apparent: if the climb becomes too much, I can always turn around. Jamie Branch, Jason Adjemian i The Mountain. Chociaż pierwotna wersja tego utworu nosi tytuł Coming Down. Fly or Die, Fly or Die, Fly or Die, World War. Taki tytuł nosi natomiast płyta, z której ta kompozycja pochodzi. Jest to pośmiertnie wydany album trębaczki Jamie Branch, która zmarła w sierpniu 2022 roku. Właściwie chwilę przed jej odejściem ten album był niemal w całości gotowy i faktycznie efekt końcowy brzmi tak, jakby za jego dopięciem stała sama Jamie, bo się tutaj wyczuwa taki charakterystyczny, piękny chaos pełen bardzo ciekawych muzycznych zakamarków. No i to jest też zdecydowanie album z duszą, dzięki któremu sobie naprawdę możemy wyobrazić, że Jamie nadal tu jest i tworzy piękne rzeczy. Jak ożywić wspomnienia o artystach, którzy odeszli? No, można na przykład odnaleźć ich zagubione nagrania i stworzyć coś zupełnie nowego. Oczywiście nie każdy ma taką możliwość, ale jak już się uda znaleźć odpowiednie źródło, to pojawiają się takie albumy jak między innymi Kora Nieskończoność Michała Pepola. Halo? Kora mówi. Kroki, czyjeś kroki. Nie, to nie ty. Czekam, telefon, twój głos w słuchawce. Thank you. Rzeczywiście to słowo, co spadło z księżyca, ma naturę wiatru i jak wiatr umyka. Jak się słucha tego utworu, to człowiek ma wrażenie, że szybuje gdzieś w przestworzach. Absolutnie magiczna kompozycja z filmu Blue Velvet. Mysteries of Love, zaśpiewającą Julie Cruz, a autorem tych niezwykłych dźwięków jest Angelo Badalamenti. Kompozytor odpowiedzialny m.in. za ścieżkę dźwiękową do serialu Twin Peaks i w zasadzie do większości filmów Davida Lyncha. Rok 2022, a właściwie jego końcówka, grudzień, to jest czas, w którym odszedł ten znakomity kompozytor, chociaż jego piękne utwory z pewnością pozostaną z nami na dłużej. To teraz, drodzy Państwo, muzyka innego, świetnego kompozytora, zdobywcy 3 Oscarów, 6 nagród Grammy i twórcy takich genialnych utworów jak What the World Needs Now is Love. Pozycja, z której bije tyle ciepła, że aż trudno po tych wszystkich dźwiękach wrócić do rzeczywistości. Zresztą, kto powiedział, że musimy do niej wracać? Burt Bacharach i What the World Needs Now is Love. Piosenka, która doczekała się wielu wersji, ale ja przyznam Państwu, że właśnie to wykonanie lubię zdecydowanie najbardziej. Rok 1965 to jest czas, w którym powstała ta piękna kompozycja, a mniej więcej w tym samym czasie, kilka lat wcześniej, w roku 62 w Brazylii, światło dzienne ujrzał pewien standard gatunku bossa nova, opowiadający o dziewczynie z Ipanemy. Muzyka Antonio Carlos Jobim, wykonanie Stan Getz i małżeński duet w składzie Astrud i Joao Gilberto.